ลงบาลีแปลว่ารุ่งเรืองจำเริญเจริญอริข้าศึกยะแปลว่าไปไกลจากข้าศึกจนถูกความเจริญรุ่งเรืองไปไกลจากข้าศึกคือความทุกข์ความยากสีอริยะเมตไตรแปลว่าแปลสรุปอมความได้ว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอนุภาพแห่งเมตตาธรรมว่ากันว่าในยุคภาษีอริยะเมตต่างองค์สุดท้ายจะมาตรัสรู้ผู้คนจะมีหน้าตางดงามมากอายุยืนตั้ง 80,000 ปีจะมีแต่ความเมตตาปานียิ้มแย้มแจ่มใสมีแต่คนหนุ่มคนสาวคนแก่คนเฒ่าไม่มีคนเจ็บไข้ใดป่วยก็ไม่มีโรคไม่มีพยาธิมีโรคอยู่3อย่างคือหิวกับไม่อยากกินเท่านั้นเองสองอย่างพอเกิดความหิวกับความรู้จักรู้สึกอยากกินมากๆเขานั่นแสดงว่ามีโรคใหม่ขึ้นมาอายุจะค่อยๆเสื่อมไปแผ่นดินราบเรียกเป็นหน้ากองโรคทางวัตถุน้ำในแผ่นดินไม่รู้จะไหลไปไหนมันราบเรียบไว้เกินเลยไหลขึ้นไหลลงแม่น้ำลำคลองห้วยเดียวลำเดียวจะแบ่งกันไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งเพราะแผ่นดินมันราบมันไม่รู้จะไหลไปไหนมันไหลวนเวียนใครอยากจะขึ้นเนื้อล่องใต้ไม่ต้องพายไม่ต้องทอไม่ต้องงัดไม่ต้องจำเพียงแต่งัดท้ายเรือให้มันหัวมันเข้าสู่รันเวย์มันก็จะไหลเวย์ไปเองเป็นอย่างนั้นจริงเท็จอย่างไรไม่ทราบเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสลงจากบ้านจากช่องแล้วจำกันไม่ได้เหมือนกันหมดทำอะไรก็เหมือนกันหลังจากนั้นเรื่องความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจที่พูดมาเมื่อกี้นี่จะเป็นเรื่องทางจริยธรรมจะว่าให้ทันสมัยหน่อยให้เข้าใจหน่อยเรียกว่าโลกภาษีอันภาษีอริยเมตตาหนึ่งจะเป็นโลกที่เจริญสมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจและจริยธรรมเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเศรษฐกิจเรื่องความเป็นอยู่หล่อเลี้ยงชีพทางกายไม่ลำบากลำบนไม่มีนายทุนไม่มีกรรมกรไม่มีลูกจ้างไม่มีนายจ้างไม่มีการเดินขบวนเรียกร้องสแตนอะไรดอกเพียงแต่ปรารถนาสิ่งใดขาดแคลนสิ่งใดข้าวน้ำโภชนาอาหารปัจจัย4เครื่องดำรงชีพแต่ละเมืองจะเกิดมีต้นไม้กันละประเกิดขึ้น4มุมเมืองต้นไม้พิเศษนั้นใครอยากได้อะไรอธิษฐานใจก็จะออกดอกออกมาออกผลมาก็ปิดเอาเก็บเอาปรารถนาอะไรครบกระบากสักกระเบือพริกเกลือเครือปลาร้าหมวกเสื้อผ้ารองเท้ากางเกงรถมอเตอร์ไซค์อะไรต่ออะไรพัฒนาสิ่งใดจะออกมาอันนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้มันอาจจะเป็นปริศนาซ่อนความหมายไว้2ชั้นมันอาจจะเป็นพวก physical way of speaking ก็ได้หรืออาจจะเป็น meta physical way of speaking ก็ได้บ้างบอกภาษาฝรั่ง2คนห่างจังน้อยเนาะphysical way of speaking พูดจาทางวัตถุจะออกอย่างนี้ทีนี้ถ้าพูดถึงด้านจิตใจเมตตา physical way of speaking หรือท่านเรียกว่าธรรมาธิฐานาเอาเนื้อหาหลักธรรมล้วนๆเป็นความหมายล้วนๆหรือปุคคลาธิฐานายกบุคคลตัวตนวัตถุสิ่งของเป็นที่ตั้งตอนนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้อาจจะมาจะขอเจาะร่องนิดๆให้ท่านหลายได้มองเห็นไขข่มให้พ่อเห็นห้อมได้หูหอมร่างเธอกล่อมสีหูปัญญาปูหักสีเห็นคำว่าต้นไม้กระประพฤกเกิดขึ้นสีมุมเมืองน่าจะเป็นความหมายถึงจิตใจคือต้นเมตตาต้นไมตรีต้นหักต้นแพ่งพระตาว่าหักกันแพ่งกันดีกว่าต้นไม้กัลปพฤกษ์สี่มุมเมืองด้วยซ้ำไปประเทศไทยถ้ามีสี่ต้น จะอดอยากขาดแคลนอดอยากขาดแคลนจะไปขอไปอธิษฐานที่ตะวันออกที่ตะวันตกที่ใต้ที่เหนือถ้าไม่มีรถไปเดินไปอาจจะตายก่อนก็ได้กว่าจะไปถึงต้นไม้กะลาประพฤกษ์ถ้าอยู่ในบ้านเราบ้านผือน้ำโสมเมืองอุดรวานนท์ว่าสกลนครคำตะค่าเราเนี่ยแต่ละบ้านแต่ละเมืองมีคนกี่คนถ้ามีคนเป็นพันคนเป็นหมื่นคนก็จะมีต้นไม้กะลาประพฤกษ์พันต้นหมื่นต้นคือต้นเมตตาต้นไมตรีต้นหักต้นแพงเจ้าบ่มีบ่ป่ามาเอาของข่อยไปก่อนเด้อเจ้าบ่มีบ่ลุงมาเอาของข่อยไปก่อนไอ้เอ้ยน้องเอ้ยขาดแค่ไหนยังข่อยพอมีอยู่มาเอาน้องข่อยไปซะก่อนเด้อมีจังมาใส่อย่างนี้จะไม่ดีกว่าต้นไม้กะลาประพฤกษ์สี่มุมเมืองหรือไม่ใช่ว่าหาบาทไป10บาทมานานายว่าอย่างแขกไม่ได้นะแขกเป็นเฮียนแท้ได้เอาไปหาบาทอย่างเฮาใส่10บาทดอกเบี้ยอาบังไอ้ที่ไม่ขึ้นตามป่าคือดอกเบี้ยอาบังหาบาทไป10บาทมานานาดีแห่โปตชะแห่อัตตะแห่เพิ่นว่าได้ก็เพิ่นดีแล้วเพิ่นโปตชะแห่ล่ะแขกหาบาทไป10บาทมานานาน้อยอันนี้ร้อยละ5ร้อยละ10นะไม่มีเราไปสิอ่านในความเมตตาต้นไม้ตีต้นเมตตาต้นไมตรีต้นหักต้นแพงเนกาสีละพเตสุขขังกอบโกยกินเพียงแต่คนเดียวยังไม่พบกับความอร่อยความสุขดอกเพื่อจะสันตัวแต่ทุกวันนี้มันไม่อย่างนั้นแต่นี้มันแปลงมันแปลงคำสองพุทธเจ้าใหม่พุทธเจ้าบอกว่าเนกาสีละพเตสุขขังแอบกินเพียงคนเดียวย่อมไม่พบกับความสุขความอร่อยความแซ่บดอกมันว่าแต่พวกเราทุกวันนี้มันไม่ว่าอย่างนั้นมันว่าจังใดมันบอกว่าเอกาสีละพเตสุขังกินผู้เดียวแห่งแซ่บมูจะได้กินน้ำยางข้าวหยาดพวกนั้นอันนี้เพิ่นบ่เว้าดอกคอยเว้าเองคอยเว้าเองดอกคอยเห็นคนคู่มือเนี่ยเขาเห็นจังซี่เอาปลายไกลแล้วย้อนกลับมาในพัทธกัปนี้พระพุทธเจ้ามีความเหมือนกันแต่ก็แตกต่างกันไม่ว่ากัปไหนก็ตามถ้ากัปใดไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นไม่มีดอกบัวเกิดขึ้นดอกแรกเทวดาเหล่านั้นจะเรียกว่าสุญญกัปกัปอันว่างเปล่าจากแก่นสารผู้คนมนุษย์มนาเกิดมาก็เหมือนคนตาบอดเดินอยู่ในป่าในดงไม่มีใครบอกใครสอนไม่มีใครชักใครจูงไม่มีใครกู่ใครเรียกไม่มีผู้ใดเอิ้นใครอะไรกู่เดินดงใดดันเที่ยวไปทั้งตาบอกบ่มีผู้เพิ่นฮู้พ่อขานเอิ้นโกกเอาบ่มีผู้เพิ่นฮู้พ่อจงเขาใส่ทางผู้ฮู้ก็คือพระพุทธเจ้าเดินเดียวดงในไผ่สนแสนเสาแสนสำโอ้ยหยาได้เด้อปากห่างเดี๋ยวเป็นเว้าหยาเว้าเล่านี่ก็ได้คือจังเดินดงดันในไผ่สนแสนสำเดินดงดันเที่ยวไปทั้งตาบอดบ่มีผู้พันหูจูงเขาใส่ทางเลยบ่เห็นกระบวนเบื้องทางสิลงหาหอมเลยบ่ฮู้บ่อนเบื้องทางเรียวบ่อนสิโตนเว้ยบอกไปหลายคงจะเว้ายากเนาะภาษาลาวปากมันไม่ปกติไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็เหมือนเดินทางในป่าในดงท่ามกลางความมืดมันคนตาบอดไม่มีใครมาบอกมาสอนโลกลูกนั้นกับนั้นพวกเทวดาเขาเรียกว่าสนจักกับกับที่ว่างเปล่าจากแก่นสารถ้ามีดอกหนึ่งเกิดขึ้นหมายความว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นองค์หนึ่งเทวดาเขาเรียกว่าสารกับถ้าสองดอกเขาเรียกว่าสารมันดกับมันเป็นอย่างนั้นที่นี้พระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์ที่เกิดมาอุบัติขึ้นมีความแตกต่างที่ละไม้เหมือนคือทั้งเหมือนกันทั้งต่างกันเหมือนกันถ้าเรียกว่าปกติพุทธานังความเป็นปกติเหมือนกันของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและความแตกต่างกันถ้าเรียกว่าเวมัตตะพุทธานังความแตกต่างของพระพุทธเจ้าในความแตกต่างนี่แหละจะมาเกี่ยวโยงกับภาษาลีริกธาตุเท่าเมื่อก่อนเนาะเมื่อไหร่ เวมตะพุทธานังความแตกต่างกันของพระพุทธเจ้า และก็มีปกติพุทธานังความเหมือนกันของพระพุทธเจ้ามันจะมีความเหมือนกันอยู่จังพระพุทธเจ้าทุกองค์ ทุกพระองค์จะต้องอุบัติเกิดขึ้นใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินเวลาเกิดจะเกิดอยู่ตามใต้โคนต้นไม้อย่างพระพุทธเจ้าของเราก็รู้ว่าท่านเกิดประสูติขึ้นมาที่ไหนใต้ต้นรังพระพุทธมารดายืนประสูติเราก็รู้ที่นี้ทุกองค์จะต้องตรัสรู้ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพต้นอัสสัทธะภาษาบาลีว่าอัสสัทธะภาษาลาวโบราณว่าต้นไม้ป่าแป้งแล้วมันก็เลยได้เกียรติยศว่าต้นโพธิโพธิแปลว่าปัญญาสำหรับตรัสรู้เวลาปรินิพพานพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องทรงปรินิพพานที่ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินดังที่เราได้ทราบกันและเวลาเจริญภาวนาวิหารธรรมของพระองค์ทุกองค์จะต้องเจริญอานาปานสติปุเพวะอานสัมโพธาอนภิสัมพุทธาโพธิสัตวะอานาปานสติพหุลังพหุลีกตาดูความภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเรายังไม่ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสตินี้แหละพระพุทธเจ้าทุกองค์จะต้องเจริญอานาปานสติจิตใจเจริญขึ้นมาจึงตรัสรู้อย่างที่ครูบาอาจารย์ของเราสอนกันมาในรูปแม่น้ำโขงนี้ปรมาจารย์ตั้งแต่นู้นหลวงปู่มั่นหลวงปู่พันมั่นท่านจะสอนว่าให้หายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทนี่ก็คืออานาปานสติรวมทั้งพุทธานุสติด้วยได้ทั้งสองอันนี่คือความเป็นปกติที่นี่ความแตกต่างกันนี่มาเกี่ยวโยงกับพระสารีริกธาตุที่คนที่ยังไม่เชื่อก็จะได้เปรียบเทียบจะได้ข้อคิดมีอะไรบ้างมีตั้งแต่อายุเวมัตตะประธานะเวมัตตะอย่างเรานี้พาหนะเวมัตตะอย่างนี้วรรณะเวมัตตะอย่างนี้ความแตกต่างกันของวรรณะของตระกูลความแตกต่างกันของความเพียรบางองค์ออกบวชแล้วใช้เวลาเพียง3เดือนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางองค์7เดือนบางองค์6เดือนบางองค์7วันแล้วแต่ปัญญาธิกะสัทธาธิกะวิริยาธิกะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราใช้เวลาตั้ง6ปีทำความเพียรจึงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณมันไม่เหมือนกันทีนี้อายุเวมันตะความแตกต่างกันของอายุตรงนี้แหละจะมาเกี่ยวกับภาษาลีลิกธาตุฟังให้ดีนะแล้วก็คิดในพระตะกับนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ที่อุบัติขึ้นในโลกนี้ตั้งแต่กุโกสันทะโกนาคามนกัตตปะถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะของเราพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้ากุโกสันทะอายุ 40,000 ปีเป็นประมาณผู้คนทั้งหลายร่วมสมัยก็ 40,000 ปีจึงแก่จึงเฒ่าไม่ออกทั้งหลาย500ปีจึงเป็นประจำเดือนครั้งหนึ่งจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าประจำเดือนหรือเรียกว่าประจำ500ปี เมื่ออายุถึง 40,000 ปีก็ถือว่าแก่ว่าเท่าหมดโควต้าอายุก็ปรินิพพานล้มหายตายไปพอองค์ที่สองลดลงมา 10,000 ปีโคนาคัมมะนะมีพระชนมายุ 30,000 ปีผู้คนร่วมสมัยก็เช่นเดียวกัน 30,000 ปีแก่เท่าหมดโควต้าอายุตายไปพอถึงองค์ที่สามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะลดลงมาอีก 10,000 เหลืออยู่ 20,000 ปีวีสติสหัสสานิปัสสัตตะอายุประมาณนั้นมีอายุประมาณ 20,000 ปี 20,000 ปีนี่มันทับไปก็ 20,000 ปีพอมาถึงองค์ที่4พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมของเราโคตมะของเราบัดนี้อายุโดดดิ่งเลยจาก 20,000 มาเหลือ100ปีในโคต้าแต่พระองค์มีเพียง80ปีดูสิโดดมากแตกต่างกันมากเววัตตามากพระองค์เววัตตาแตกต่างมากเอาไว้ให้เฮาจักหา100ปีคือสิใครเนาะอันนี้หยังตั้ง 20,000 มาเหลืออยู่100ปีตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองพระองค์เองก็เหลือเพียง80ปีพระองค์เองก็พูดเองว่าด้วยไม่หังพิกเวเอตระหิอัปกังอายุประมาณังโยเจรังวัสสะสตังพยโยอัปกังดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้อายุของเรามีประมาณน้อยท่านว่าอย่างนี้อัปกังอายุประมาณังอัปปะประมาณน้อยมีอายุประมาณน้อยโยเจรังวัสสะสตังพยโยใครจะมีอายุยืนยาวอยู่ได้ก็เพียงร้อยปีหรือเกินกว่านั้นสักนิดหน่อยอยู่จีรังผู้ใดเสียอายุยืนเป็นป่ะวัฏสะสะพังร้อยฝนวัฏสะเนี่ยแปลว่าฝนฝนก็คือปีเลยล่ะปีหนึ่งมีฤดูฝนเท่านึงตัวอย่างภาษาบาลีเข้าพรรษาก็เรียกว่าปัสสาวัฏสาภาษาบาลีภาษาสันสกฤตว่าพรรษาพรรษาภาษาไทยว่าย่ำฝนนั่นตัวออกพรรษาก็แปลว่าออกฝนเบิดย่ำฝนเป็นอย่างนี้ขอให้เราเข้าใจตามนี้เมื่ออายุครบ100ปีเต็มเกินโควต้าเมื่อ100ปีหนึ่งรอบ100ปีเรียกว่าศตวรรษหนึ่งทีนี้เขาใช้คำว่าสหัสวรรษก็คือรอบพันปีศตวรรษก็คือหนึ่งรอบร้อยปีเซนจูรี่หนึ่งอายุก็จะลดลงอีกปีหนึ่งปีนี้2543เรียกว่า25ศตวรรษผ่านมาแล้วอายุก็ลดไป25ปีจากร้อยเอา25มาลบมันจะเหลืออยู่75เดี๋ยวนี้อายุของคนเราเดี๋ยวนี้เฉลี่ยแล้วมันมีโควต้าเต็มอยู่75ปีถ้าผู้ใดอายุเกิน75ก็เตรียมตัวนะตัดกระโหลกไว้หลดอาตมานี่ใกล้แล้ว52ปีแล้วมองเห็นริบๆแล้วเดี๋ยวนี้ไม่อยากคิดอะไรใหญ่โตจะสร้างวัดสร้างวาสร้างอะไรก็ตามใจมันไม่ไหวมันบอกว่าใกล้สิตายแล้วเฮ้ยสิเฮ็ดอีหยังไปต่อไปอยากจะทำอย่างเดียวคืออยากจะรีบทำความเพียรทำสมาธิภาวนาเจริญจิตตภาวนาปัญญาภาวนาเห็นว่าเวลาเหลือน้อยแล้วภาษาลีลิกธาตุที่พระเดชพระคุณท่านพระครูอาจารย์ภาวนาจิตสันธรพร้อมทั้งพระเดชพระคุณทั้งพระครูพิสารนำมามอบถวายให้นี้เป็นบุญเป็นกุศลปราบปื้นยินดี แต่จะคิดสร้างเป็นเจดีย์ใหญ่ๆอะไรอารามไว้กราบไหว้สักการะบูชาตอนนี้ไม่ไหวแล้วอายุก็ใกล้ตายเข้ามาแล้วใจไม่สู้เลยคิดว่าคงจะเกินศักยภาพจะหาเงินเป็นล้านมาทำอันนี้คงไม่ได้ดอกต้องตายอีกหลายชาติคิดอย่างนั้นก็เลยคิดแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเท่าไหร่คิดว่าจะค่อยๆขุดดินให้เขาขุดดินมากองๆเป็นภูเขาน้อยๆขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปตรงนี้หลังจากนั้นก็เอาก้อนหินสักสองก้อนใหญ่ๆจากภูเขาเป็นหิวหินเขียวๆหิวหินทรายเขียวสองก้อนก้อนละสัก20ตันก้อนหนึ่งเป็นฐานตั้งก้อนสองก็แกะเป็นพระพุทธรูปหินแล้วตรงพระเกศพระเศียรก็บรรจุพระสารีริกธาตุซะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดวิกฤตการแปรปรวนทางธรรมชาติก็คงอาจจะอยู่ยาวนานไอ้ที่สูงสูงใหญ่ๆอาจจะหักจะพังก็ได้คิดไปตามภาษาคนบ่คือมูเรียกว่าคนพิเศษพิเศษแต่ว่าบ่คือมูบ่คือมือก็คือบ่มีเงินคือมูพร้อมเท่านั้นดอกถ้าจะเป็นสร้างเป็นเจดีย์ก็คงจะสุดศักยภาพชาตินี้ทั้งชาติคงทำไปไม่ได้ท่านมาเห็นที่นี่หลายครั้งเห็นไหมตู้บริจาค ก็ไม่เคยมีที่อะไรใครก็ไม่เป็นพูดอะไรก็พูดไปตรงๆอย่างนี้แหละใครเขาจะมีศรัทธามาช่วยเราสร้างนอกจากผู้ใดเคยร่วมบุญร่วมกุศลมาด้วยกันแต่ชาติก่อนก็อาจจะมาร่วมกันแต่ที่สำคัญก็คือเห็นว่าอายุ52ปีแล้วมองเห็นความตายอยู่ข้างหน้าลิบๆแล้วไม่อยากจะคิดอะไรใหญ่โตอยากจะรีบอย่างเดียวอยากจะนั่งสงบอยากจะเจริญสมาธิภาวนาอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนถ้าตายแสบๆอันนี้มันแปลกกันตรงนี้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์แต่ละองค์ถ้าอายุยืนหมื่นปีขึ้นไปแล้ว 20,000 30,000 40,000 แม้แต่พระสีอริยเมตตาข้างหน้าจะมาก็ 80,000 ปีอายุยืนเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อายุหลักหมื่นขึ้นไปแล้วปรินิพพานพระอัฐิพระสารีริกธาตุของพระองค์จะเกาะกันจับกันเป็นเพลกก้อนเดียวไม่แตกกระจายมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะนำไปก่อเป็นเจดีย์ไว้แห่งเดียวสูงเป็นสิบเป็นร้อยโยชน์ไปแห่งเดียวไว้กราบไหว้สักการะบูชาจะเป็นปกติของท่านอย่างนั้นมันจะไม่แตกกระจายแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสิโนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่แก่โลกถ้าอายุ100ปีลงมานี้เวลาท่านปรินิพพานอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์จะทรงอธิษฐานจิตธาตุวิถาริกังอาสิงโคตมตะธรรมาตพุทธตะมเหสิโนปณีนังอนุคหายะอะหุโปลานิกังสัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่แก่โลกย่อมมีความเมตตาปานีปรารถนาและหวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่ออนุเคราะห์แก่พระสัพพัพพะทั้งหลายขอพระบรมสารีริกธาตุของเรานี้จงกระจัดกระจายแพร่ไพศาลไปทั่วโลกอย่าให้มันหมดมันสิ้นให้เป็นที่อนุเคราะห์ปาณีนังอนุคหายะแก่สัพพัพพะทั้งหลายเทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสัพพสัตว์จะได้กราบไหว้สักการะบูชาอายุเรานี่มันน้อยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเวไนที่พอแนะนำได้เกิดมาไม่ทันไม่ได้เข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักไม่ได้ฟังพระธรรมต่อเบื้องพระพักแต่วันนี้เขาเกิดมาสุดท้ายภายหลังเขามีศรัทธาอยู่เพื่อความเจริญงอกงามแห่งศรัทธาเขานั้นสัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสนังวัตโตรุณหะนียัง สถุสาธนังโหติโอชะวันตากินจาปิปชิโมกะโลภุสยามันตังปะทังสาวกผู้มีศรัทธามั่นอยู่คำสั่งสอนของเราจะงอกงามไพบูลย์ในจิตในใจของเขาเมื่อเขามีความศรัทธาเริ่มใสยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วคำสั่งสอนทุกขั้นตอนสัทธุสาสนังโอชะวันตาหูติคำสั่งสอนของเราจะอร่อยอร่อยจะแซ่บนัวในจิตในใจของเขากินจาปิภุกินจาปิปชิโมกาโรแม้เวลานั้นจะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังแล้วผู้เสยะอมตังประทังเมื่อเขามีศรัทธาเชื่อมันประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นเขาก็สามารถที่จะบรรลุอมตะบทได้ท่านอธิษฐานจิตของท่านไว้อย่างนี้ภาษาลิลิกธาของท่านจะกระจายกระจายแพร่ไพศาลไปจึงบอกว่าธาตุวิทธาลิกังอาสิงพระบรมสารีริกธาตุจะกระจายกระจายแพร่ไพศาลไปทั่วโลกเพื่ออนุเคราะห์สรรพสัตว์เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีมาแล้วในอดีตในโบราณเรียกว่าอาหุโบราณิกังสถาเป็นมาแล้วอย่างนี้ตั้งแต่โบราณนานมาแล้วทีนี้เชื่อหรือยังว่ามีหรือไม่มีหมดหรือไม่หมดถ้าจะให้เล่าก็คงจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงถ้าไม่มีบุญลักเอาขโมยเอาก็ไม่ได้ถ้าไม่มีบุญจะไปขุดไปเจาะไปค้นหาที่ไหนก็ไม่ได้ถ้ามีบุญก็จะมาเองด้วยอนุภาพแห่งเทวานุภาพโอเทวานุภาพจะมีเหตุดมดันดาลให้มาภาษาลิลิกธาตุจะไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงอธิษฐานจิตไว้เมื่อปรินิพพานสุดท้ายด้วยอนุภาพจิตอันบริสุทธิ์อันประกอบไปด้วยมหากรุณาธิคุณจึงไม่รู้จักหมดจักสิ้นมีทั้งหมดตั้ง16ธนามโสรสะโทนมัตติกาโสรสะแปลว่า16ก็แปลว่า16 16ขออภัยมันฟั่นเฟือระหว่างภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษมันฟั่นเฟืออยู่ในหัวขมองขนาดใหญ่ภาษาลิกธาตุขนาดเม็ดถั่วเขียวมัตติกามุขมัตตาจะมัชฌิมาพินตันธุลาขนาดกลางเท่ากับเม็ดข้าวสารหักตันธุลาแปลว่าข้าวสารพินทะก็แปลว่าแตกแปลว่าหักคุทกาสาสปมัตตาแบบน้อยๆเท่ากับเม็ดผักกาดในจำนวน3ขนาดนี้ขนาดใหญ่มีประมาณ5ธนามขนาดกลาง5ธนามขนาดเล็กเม็ดผักกาด6ธนาม5 5 6เป็น16จึงสรุปว่าโสรสะโทนมัตติกาทั้งหมด16ธนามแบบเล็กมีตั้งมากแต่เม็ดเดียวก็บุตรก็ดีหรือว่าได้เม็ดเดียวก็ได้น้อยๆนะเนาะหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไป218ปีล่วงแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าอโศกได้เกิดขึ้นปราบดาพิเศษตีตะลุย16แคว้น16 state ในประเทศอินเดียเป็นประเทศเดียวตั้งแต่อังคามกระกาสีสุโคสละวัชีมละเจตีวังสกุลุปัญจาลัสมัชฌสุละเสมอัสกะวันติคันธาระคำโพชะ16แคว้นไม่ต้องจำชื่อมันมากเกินไปในชมพูทวีปแต่ก่อนนั้นมีทั้ง16ประเทศพระเจ้าอโศกเกิดมาตีตะลุยยึดทั้งหมดเลยเป็นประเทศเดียว รวบรวมไว้ในอำนาจพระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิเอาอีกแล้วต้องมาเสียเวลาในเรื่องนี้อีกสักหน่อยเนาะเมื่อเป็นจักรพรรดิแล้วแต่ก่อนนั้นพระองค์ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์นิกายพาหินประสันทะตั้งแต่เสด็จพ่อเสด็จปู่มาเมื่อพระองค์มีอำนาจเหนืออินเดียทั้งหมดครอบครองทั้งหมดอาณาจักรอัมไพศาลพระองค์มีความคิดว่าเราอาจจะปกครองเขาไม่ได้เพราะมันมากคนมากภาษามากแคว้นมากประเทศการจะปกครองเขาด้วยอำนาจคมหอกคมดาบด้วยอำนาจแห่งชัยชนะทางกำลังอาจจะปกครองได้ชั่วขณะหนึ่งเมื่อวันดีคืนดีเขาอาจจะเป็นกบฏทรยศปฏิวัติขึ้นมาก็ได้ทางที่ดีเราจะต้องหาวิธีปกครองด้วยชัยชนะเรียกว่าธรรมวิชัยปกครองโดยธรรมต้องทำให้คนทั้งหมดเนี่ยถือศาสนาเดียวกันแล้วจะเอาศาสนาอะไรจึงจะเหมาะสมในอินเดียในชมพูทวีปมันเป็นอาณาจักรแห่งศาสนามากมายเป็นร้อยหลายร้อยลัทธิหลายร้อยศาสนาสมัยนั้น